kapına geldim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Bir gönül mevsimi kapına geldim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Seninle üzüldüm, seninle güldüm. Seninle üzüldüm, seninle güldüm. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Zamanın dilinden gönlüme aktın. Zamanın dilinden gönlüme aktın. Kaç kere pişirdin, erittin, yaktın. Beni benden aldın, bana bıraktın. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Sevgilim, sultanım, efendim benim.